nowa gra Express Losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 czerwca, minęła 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. O wyzwaniach stojących przed Polską i Europą mówił szef rządu w przemowie otwierającej kongres Polska Wielki Projekt. Fundacja PZU została laureatem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Filantrop Polski. W Wilnie rozpoczęło się spotkanie szefów parlamentów krajów należących do NATO. Serce Europy bije dzisiaj mocniej w Warszawie niż w Berlinie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Przemówienie szefa rządu otworzyło tegoroczny kongres Polska Wielki Projekt. W Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie ruszyła seria debat z udziałem konserwatywnych polityków, naukowców i przedsiębiorców. Analizują najważniejsze wyzwania stojące przed Polską i Europą. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi kongres. Karolu, co na otwarciu powiedział premier? Szef rządu na początek zaznaczył, że Europa dziś jest w kryzysie, a przed kontynentem stoją teraz dwie drogi. Pogłębianie podziałów lub odnowa i zwycięstwo nad rosyjskim neoimperializmem. Mateusz Morawiecki dodał, że z tej wojny wyłoni się nowy porządek światowy. Z tym wiążą się zagrożenia, ale również szanse, szczególnie dla naszego regionu. Wartości europejskie, za które przelewana jest krew, są wciąż żywe. Jednak serce Europy bije dzisiaj mocniej w Warszawie i Kijowie niż w Berlinie i Paryżu. Przed nami otworzyła się historyczna szansa. Ukraina odzyska suwerenność, wolność, a Polska bezpieczeństwo na swoich granicach, a Europa stulecie pokoju niezagrożona przez rosyjski imperializm. Debaty w ramach kongresu Polska Wielki Projekt potrwają do niedzieli. Będzie mowa o skutkach wojny na Ukrainie, ale też między innymi o pozycji Polski na świecie oraz o sile polskich produktów. A relacjonował Karol Surówka. Fundacja PZU została laureatem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Filantrop Polski. Informacja została ogłoszona podczas specjalnego wydania audycji Winienima w programie Trzecim Polskiego Radia. Fundacja PZU została nagrodzona m.in. za pomoc obywatelom Ukrainy. Jej prezes Jolanta Zabarnik-Nowakowska powiedziała, że wsparcia potrzebowali zarówno uchodźcy, jak i Ukraińcy, którzy pozostali w swoim kraju. Bardzo taka wszechstronna i urozmaicona była nasza pomoc, bo to zarówno jeżeli chodzi o potrzeby ludzi znajdujących się na Ukrainie, też w stosunku do Ukraińców przebywających w Polsce, też w stosunku do pracowników PZU, którzy byli zmuszeni w pierwszych dniach wojny opuścić teren Ukrainy. To wszystko byli nasi beneficjenci, że tak to określę. No ta pomoc jeszcze trwa do dzisiaj. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia są wręczane po raz siódmy. Jest to ranking wyróżniający najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy i przedsiębiorstwa, które mają największy wpływ na rozwój krajowej gospodarki. W Wilnie rozpoczęło się spotkanie szefów parlamentów krajów należących do NATO. Polskę reprezentuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Tego typu spotkanie organizowane jest po raz pierwszy i związane jest z lipcowym szczytem NATO, który odbędzie się w litewskiej stolicy. Jak powiedziała jeszcze przed inauguracją spotkania marszałek Elżbieta Witek, parlamenty w przypadku lipcowego szczytu NATO też mają do odegrania swoją ważną rolę. Cieszymy się, że została ona dostrzeżona. Możemy wymienić poglądy, możemy przedyskutować pewne kwestie. Przewodnicząca litewskiego Sejmu Wiktoria Ćmilte-Nielsen zwróciła uwagę, że w obecnej sytuacji geopolitycznej kraje sojuszu stoją przed wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem. Parlamenty muszą odgrywać rolę w zapewnieniu bezpiecznej przyszłości dla naszych państw i obywateli. Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda zaznaczył, że na szczycie NATO w Wilnie trzeba zrewidować i zaktualizować obecne plany obrony i odstraszania. Próba polegania jedynie na tym, że szybko przybędzie wsparcie, po prostu nie przyniesie efektu. Szefowie parlamentów rozmawiają dzisiaj o wyzwaniach stojących przed sojuszem, wydatkach na obronność oraz nad długoterminowym planem wsparcia dla Ukrainy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. Na razie około 10% rodziców w Białymstoku deklaruje zaszczepienie 12- i 13-latków przeciwko HPV. Tak wynika z szacunków Porozumienia Zielonogórskiego. Eksperci zachęcają do przyjęcia preparatu przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, bo odpowiedzialny jest on za zachorowania na raka szyjki macicy, nowotwory szyi i głowy. Światowej sławy immunolog, były rektor Uniwersytetu Cambridge, profesor Leszek Borysiewicz, podkreśla, że szczepienia dziewcząt w Wielkiej Brytanii wyeliminowały zachorowania na raka szyjki macicy. W

like a woman. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My przenosimy się na tor Silesia Ring. Trwa tam wydarzenie dla fanów motoryzacji Formuła Drive. To już kolejna edycja. Na miejscu Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Kuba, organizatorzy piszą o motoryzacyjnej nirwanie. Czy można mówić o takim doświadczeniu? Oj, zdecydowanie. Wszyscy, którzy wysiadają z tych bolidów i jeżdżą nimi po raz pierwszy w życiu, to, podkreślam, są amatorzy. To nie są zawodowi kierowcy. To jest zwykły kierowca, który ma kategorię B, zasiada za sterami bolidu. Zaczyna się od formuły Renault 2000, czyli to są zdecydowanie mniejsze silniki, mniej mocy, około 240 koni mechanicznych przy 8000 obrotów, ale uwaga, ten bolid rozpędza się spokojnie, lekko do 260 km na godzinę. Kluczem do sukcesu jest tutaj waga, czyli 480 kg. I kierowcy wysiadający po tych pierwszych przejazdach szkoleniowych, bo od tego zaczynamy, no, są pod wielkim wrażeniem. Nie dość, że tych emocji nie da się wyrazić, trudno je opisać. Oni w wielu przypadkach są tak entuzjastycznie nastawieni do tych przejazdów, że jak wysiadają, to trudno im złożyć zdanie. I to już obserwowałem u wielu kierowców. Ale później, gdy przechodzi co do czego, to okazuje się, że tak. Niezwykle istotne jest hamowanie. Trzeba hamować z wyczuciem, nie wolno zablokować kół, bo stracimy przyczepność. Dodatkowo jeszcze są pod wielkim wrażeniem docisku aerodynamicznego. Bardzo często, gdy jeździmy samochodami, wiemy o tym, że aerodynamika odgrywa ważną rolę, ale nie zdajemy sobie sprawy, że aż tak ważną. Tutaj w zakręcie bardzo często nie odejmuje się gazu, tylko wręcz przeciwnie, tego gazu się dodaje. Po to, żeby tylna lotka jeszcze docisnęła ten bolid do ziemi. A więc spokojnie możemy pokonywać zakręty z dużą, dużą prędkością. No a później kierowcy przesiadają się do zdecydowanie mocniejszych maszyn i to już są maszyny, które mają 650 koni mechanicznych przy 12 tysiącach obrotów. Dodam, że takie prawdziwe bolidy F1 dzisiaj współczesne kręcą się zdecydowanie wyżej i bardziej, ale tu taka trochę wersja cywilna. To jest bolid Williamsa, chyba z 2007 roku. FW29. Kuba, tak jest. Czy niektórzy zatrzymują się już na tym pierwszym etapie i mówią dosyć, mnie już wystarczy te 250 km na godzinę? Nie. Siedziałeś w środku? Jechałeś w ogóle? No, mam pewien problem, ponieważ chciałem się zapakować do BMW Zaubera, czyli to jest taki bolid, który jest co-drive'em, to znaczy, że mamy dwuosobowy bolid, czyli jest kierowca, który siedzi z przodu i z tyłu siedzi pasażer. Próbowałem tam wejść, ale niestety 1,90 m, moje 1,90 m sprawiło, że nie ruszyłem. Czyli dobra ale okazja... Jest ciasno, jest ekstremalnie. Dobra okazja, żeby przeżyć tę prędkość i nie mieć tej pokusy być może na drogach szybkiego ruchu albo na autostradach. Jedziemy na Silesia Drive i możemy sobie rzeczywiście, jak to się mówi, odpiąć wrotki. Zdecydowanie to uczy pokory, uczy balansu ciała. Wtedy tutaj akurat w 100% czujemy samochód. Bardzo często kierowcy rajdowi mówią o tym, że czują swój samochód, odczuwają ten samochód zazwyczaj tylną częścią naszego ciała. A tutaj jest to w 100% jakby uzasadnione i zupełnie normalne. No i kierowcy pokazują, co potrafią. Na razie trwa sesja szkoleniowa, czyli na razie z przodu jedzie instruktor, który pokazuje optymalny tor jazdy. To też jest niezwykle istotne na torze sportowym, na torze wyścigowym. No i później odłączy się i już kierowcy pojadą sobie sami. Koło godziny 13 przesiadamy się do bolidu Williamsa, no i wtedy zdecydowanie głośniej i zdecydowanie szybciej będzie. To wydarzenie przy lotnisku Opole. Kuba Marcinowicz na miejscu. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. I'm a shooting drunk and I'm falling, so high. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędzę słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy też pięć? Kłócący setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię kręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. W niedzielę 4 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Karolina Lizer w zeszłym roku w Opolu została finalistką koncertu debiuty. Dwa lata temu wydała swoją pierwszą płytę pod tytułem Lśniąca łąkowe historie. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Wystarczy wysłać e-mail do mnie z imieniem i z nazwiskiem na adres piotr.firan@polskieradio.pl. Teraz... Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Pet Shop Boys na miejscu piątym, spadek o dwie pozycje. Głosowanie cały czas trwa, jeszcze przez 32 minuty. Niespełna. lpt.polskieradio.pl, ale także nasza aplikacja do Państwa dyspozycji. To be hard for

Większość piosenek jest o miłości. To słowo jest na tyle pojemne, że wciąż powstają nowe. Czas na spotkanie z Rafem Uzarem i z amerykańską supergwiazdą. Lover. Taylor Swift, znana Taylor Swift. We could leave the Christmas lights up till January, to tak jak ja. Dłużej trzymamy ozdoby świąteczne w domu. Czasami do lutego. And this is our place, we make the rules. To jest miejsce, w którym my ustanowimy zasady. Tak, czyli ona nie mówi o tradycji, tylko ona ustala reguły. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Coś takiego wokół ciebie magicznego jest, roztacza się aura. No, dziękuję. Have I known you 20 seconds? Or 20 years. Nie ma to żadnego znaczenia, czy to znamy się od 20 sekund, czy od 20 lat. Jest ta magia, prawda? Can I go where you go? Czy mogę iść z tobą? Czy to jest możliwe? To jest chyba takie pytanie, prawda? Ta magia. Can we always be this close forever and ever? Czy możliwe jest, byśmy spędzili ze sobą całe życie? Taylor Swift się zakochała. Tak. Take me out. Take me home. We could let our friends crash. In the living room. Nasi znajomi, nasi przyjaciele, niechże spoczną w naszym salonie. Tak. This is our place i to jest znowu o tych regułach. We make the call. To my decydujemy, to nasze miejsce. We make the call, czyli my decydujemy. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I jest zazdrosna, że każdy, kto pojawia się nieopodal tego obiektu uczuć, stanowi pewnego rodzaju zagrożenie tak dla jest. Niej. I've loved you, krótko, I've loved you 3 summers now, honey, but I want all of them. Na razie trwa to wszystko od 3 lat, ale chcę wszystkich lat z tobą. Tak. Ladies and gentlemen, will you please stand? Wstańcie. Tak, ona chce coś ogłosić. I take this magnetic force of a man to be my lover. Niesamowicie przyciągający człowiek, wybieram go, by był moim ukochanym. Czyli taki niby ślub, prawda? My heart's been borrowed and yours has been blue. Moje serce zostało pożyczone. A twoje jest smutne? Smutne, tak. Czyli to jest pretekst do tego ślubu. Było źle wcześniej, a teraz będzie dobrze. All's well that ends well to end up with you. Wszystko, co złe, się kończy. Kończy się dobrze. I kończy się dobrze tak. Razem z tobą. Lover. Taylor Swift. Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds, 20 years? Can I go? Let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Of lover. Ta płyta pojawiła się w 2019 roku. Taylor Swift przed momentem. Ja przypominam, w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19 odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Mamy zaproszenia dla Państwa. Wystarczy do mnie wysłać e-mail z imieniem i nazwiskiem. Przypominam adres piotr.firan@polskieradio.pl. Should've known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girl. Czasem sama perspektywa podróży pozytywnie na nas wpływa, po czym rozpoznać, że to był udany wypoczynek. Mam wrażenie, że to jest tak, że człowiek czasami wraca po nieobecności do domu i niby wszystko zna, ale jest jakoś tak inaczej. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Najlepiej usiąść na plaży nad jeziorami, trzy wyspy, cudne jezioro na Kaszubach, spokojne, gdzie jachty jeżdżą cichutko i spokój. I usiąść na dobrym, porządnym leżaku, siadałam i wpatrywałam się w to jezioro. Cudny wypoczynek, cudowny, polecam. A nasz reporter spróbował zaplanować szybki wyjazd weekendowy. Dokąd, jak dużo czasu trzeba spędzić w podróży? Swoje ustalenia przedstawi nam za kilka minut. Znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. nagle możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kogoś nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Kiedy planujemy wyjazd za granicę, zazwyczaj robimy to z dużym wyprzedzeniem. Rezerwujemy sobie w kalendarzu kilka dni, bo przecież na krócej się nie opłaca. A co, gdyby spróbować pojechać gdzieś tylko na jeden dzień? Pomysły na taką wycieczkę zebrał dla Państwa nasz reporter. Może akurat za ocean w jeden dzień nie damy radę polecieć, ale już bliżej kilka ciekawych miejsc uda nam się zobaczyć. Przede wszystkim nasi słuchacze z zachodniej Polski mogą wyskoczyć do Berlina i odwiedzić tamtejsze zoo. Z południowej części Polski niedaleko do czeskiej Pragi, a z Suwałk autem w 3 godziny dojedziemy do stolicy Litwy, czyli Wilna. A co z resztą Europy? Tutaj najłatwiej będzie wybrać podróż samolotem. Passenger Stanisław Paluch, please World War. Z Gdańska możemy polecieć do Sztokholmu. Jeśli wybierzemy lot wcześnie rano, a powrót zaplanujemy po 20, to mamy cały dzień, żeby zobaczyć szwedzką stolicę albo pobliskie urokliwe miasteczka. Zostajemy w Skandynawii, bo w jeden dzień możemy też odwiedzić norweskie Oslo. Dolecimy tam nie tylko z Gdańska, ale też z Warszawy i Krakowa. Na herbatkę możemy też wpaść do Londynu. Pod pałac Buckingham i z powrotem tego samego dnia dolecimy z Gdańska, Krakowa, Katowic i Warszawy. Myślę, że o Londynie więcej opowiadać Państwu nie muszę. Jak babcia nie będzie brała leka, to pojedziemy z babcią do Holandii. Tylko nie do Holandii. Holandia. Ci z Państwa, którzy Holandii się jednak nie boją, mogą na kilka godzin wybrać się do Eindhoven. To miasto jest znanym centrum przemysłu elektronicznego, a przy okazji pozwoli nam poczuć holenderski klimat. Serce Unii Europejskiej, czyli Bruksela, także jest na wyciągnięcie dłoni. Najwygodniej dolecimy tam z Warszawy. Te kilka godzin wystarczy nam, aby najeść się frytek, popróbować muszle i odkryć, co przed nami skrywa to belgijskie miasto. I na koniec wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Na spaghetti i dobrą kawę przecież zawsze warto wyskoczyć. Takie jednodniowe wypady to może być fajna przygoda. Wiadomo, nie zobaczymy wtedy wszystkiego, ale przynajmniej stworzymy sobie powód, żeby gdzieś wrócić na dłużej. Tematem zajął się Bartosz Bielecki, a my, proszę Państwa, zapraszamy na weekend jeszcze przez nieco ponad godzinę, bo weekend nabiera powoli rozpędu. My za tydzień będziemy nadawać z Opola, bo wtedy oczywiście Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Tomasz Miara będzie miał z tej okazji dzisiaj w liście przebojów dla Państwa niespodziankę. Proszę zostać z Trójką, a jeśli chodzi o to, co będzie się działo, to oczywiście więcej informacji po serwisie. 8 minut, 7 do 12. Right.